suratul alaq wi sar lañu firé lañu tuddé aw lumbu makka la wacc bismillahir rahmanir rahim iqra na nga jang bismi rabbika ci sa turu borom allati borom bi nga xamné khalaqa mo la bind yonent bi lay jëmalé wax joju da wax mu mëna jang té lolu wax joju am bëna woni ci ñuy jang di jangalo doomi julit ñi di len jangal bind ak jangal len xam xam iqra bismillahirrahmanir rahim khalaq khalaqa mo bin al insana nit ka min alaqin tulumba ndax bi nga xamé né am nañ fan wéret ak juroom ñentet ak juroom benn wér té manatu la xajok mak ndax ni ka yalla bindé mom ak ñi pomi ñu nek ak rejex rejex ji nek xamné daf koy tankal muy dem ci alla ba bo xamna waxara demat 2 km ci xuruf wéet fa mom dong di xalam boroma ba ci mili fekk fa malaka ma fekk fa ci biir dal kay japp dal kay nacc bësk ba mu defene da fay dé mu nek yalla xne ka jangal mu nek duma jang kat bu saat ka mu defene day dé nek ka jangal mu nek duma jang kat na xawma luñu jangé mu bu saat ka ba mu bëgg defene da fay dé né defo na né dé rek egg na ci ma ak sina ci man mu nek yalla xne ka ni ka iqra ko mu nek rek ma sa aqra lan lay jang mu nek iqra bismi rabbika allazi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لو رك لا جان دا نيكا ملس مو جوغي فا نك نيو تيت ني جومينا مان بيما سانغ سانغلين سانغلين من اقرا وربك الاكرم جانغال سا بوروم موي كو گنا باخ الذي موي كان خي علم مو جان موي خاملي بالخلم تي خليما موي مو خاملي تي جان تي بيند علم مو خمل الانسان نيت ما لم يعلم لو مسل خم يوم ادم بروم بي ني يونت بي نينا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم كو خامني كي لو خام يانكاي جيفه كو خامني كي يانغي جيفه لاغا خام يالا دينا دوني لا خام خام بو خاني بي خاموكول تي جانغو كلا جاجول يو دوم ادم ان الانسان نك نيت la yatqa aji bewla ar raahu bu gisee bopam istaghna bari na al adam binde bindona bu xole bopam ne ku bari ala rek daldi bew inna ila rabbika khawane jëm ne ci sa borom aru ta delu ba ñepp seen borom lañu delu wat araayta ndax gis nga ci xam allati waaja nga xamne yan haam ngi tere abdan ab jaamu yalla iza salla bu de julli aji taxedi joju nga xamne mu ngi téré jaamu yalla bi muy muhammad muy julli wala jaam ci jaamu yalla yi ni len téré julli arayta ndax wax ma in kanzaba in kana dem nek na ala alhuda ci djub jaamu yalla bobu nga xey mo ne ci djub te julli bika bi nga xamne ku bew koku mo koy téemu julli aw amara wala da fay digle bi taxwa ci ragal yalla digle ci yalla ak tawhid di wote jeme ci djub nakala ka ku be ko koy jajje ci lolu rayta wax ma in kasaba ne weddina mom ku be ko ko wata wallate du moyu alam ya'lam ndax dafa xamul ni bi anallahu naka yalla yaram ngay gis xamul ne mbollem lu muy du moyu ci alquran ak ci yalla digle ak dika def ci tiaa yalla ci tegg botam kala muna hok la in lam yantahi bu yamul bu jajjiwul bu bayiwul limuy def te moy ku saay koku abu jahlin la ci nam mako don def ci mom la wacc la nasfa am dañ ko diri ak diri binasati ci kawaru jeewum lañu japp te lañ koy giree ci janam nasiyatin kawari je yo xamne kasibatin yu fen la kawari je yu di fen kat khati'atin di moy kat kawar yu fen kat di moy kat bu baba ban fal yato nawo nadihu am pencem mi nga xayene ñom lay xetta ci tiaa ñuy def bu baba bu kay buga ci janama nawo am pencem sanatu dana wonun yalla sabani te bekkene ko ak janama kala mune jajul yow aji say joyu la tutihu bul ko top yow muhammad wasjud yow na ngay sujud di jamu yalla na ngay julli waxtari te ngay jamu sa borom te bul ko top